Πώς να το πεις, το μια τσαχπίνα μαυρομάτα στα γαλλικά τα σαλονάτα. Δεν μεταφράζει το καημός γερμανικά. Είναι ωραία τα αγγλικά για έργα τρόμου, αλλά ο έρωτας μωρό μου, ο έρωτας μιλάει ελληνικά. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα κι ας φλερτάρω δεξιά και αριστερά. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα που κι η κάθε πέτρα μ' αφορά. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα, με τραγούδια της καρδιάς μου θα το πω. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα μόνο αγαπώ. Μαντινάδες μας, εσύ που ξέρεις τόσα, πώς θα τις πεις σε άλλη γλώσσα. Ο έρωτας μιλάει ελληνικά. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα κι ας φλερτάρω δεξιά και αριστερά. Στην Ελλάδα που κι κάθε πέτρα μ' αφορά. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα, με τραγούδια της καρδιάς μου θα το πω. Ερωτεύομαι μονάχα στην Ελλάδα.